Here's what you've never seen. G's band. تو همه حرفاتو زدی، چیزی نمونده بعد پاشه نگی. با رفتار عجیبت دوباره رو اعصاب منی. تو از رو اومدی، ریخ همه ظرف رو زمین. دیگه فایده نداره مگه با هم کم رو اومدیم. وقت رفتن شاید هنوز اول راه، هم گفتی با جداییمون میشه دغدغه ها کم. وقت رفتن شاید هنوز اول راه، هم گفتی با جداییمون میشه دغدغه ها کم. وقتی چشماتو تردیدم، تردیدم بیشتر میشد هرچی من میومدم و دورتر میشدی از دیدم. فکر این که بعد من کی با تو اینطوری هست، ستاره ها رو تو بغل کی میشموری، شهر واسه کی اتاقت میشه پر دونه های شم، با کی مست میکنی میری زیر دوش آب گرم. شبا تا که میمونی تو تنها بیرون، و با کی گوش میدی موزیک تو تنهاییمونو. این فکر رو منو دیوونم کرده، ولی یه حسی به میگه نگو برگرد. شاید وقتشه بری، حتی اگه فکر میکنی ما حس داریم به هم. شاید باید همه آرزوهامون ما خط خطی کنیم و بسپاریم به قبر. آره اینجوری بهتره که توی دلامون نمونه عقده از هم. این رابطه خوب بود یه رو، ولی الان دیگه تموم عمر شتمن. پس وقت رفتن شاید هنوز اول راهم، گفتی با جداییمون میشه دغدغه هات کم. وقت رفتن شاید هنوز اول راهم، گفتی با جداییمون میشه دغدغه ها کم. وقتی گریه میگیره گریت میگیره، یعنی همه چی اونقدی واضح بد نبود. بچگی کردم بچگی کردی، فقط میتابیدیم به هم مثل تار عنکبوت. خلاصه میشد تا حالا کش دادش، ولی رابطه اونه که توش آرامش باشه، زیر پلکات کبود نباشه، جای اش روی چشمات آرایش باشه. چی فکر میکردیم چی شد تهش، هرکی چپت نگاه میکرد میکشتمش. حالا حتی ازت خبر ندارم، کاش تورم مثل خودم یاد میبردم. وقت رفتن شاید هنوز اول راهم، گفتی با جداییمون میشه دغدغه ها کم. وقت رفتن شاید هنوز اول راهم، گفتی با جداییمون میشه دغدغه ها کم. تو زدی ولی یادت باشه دست یه مش هرز آتو ندی، به غم و غصه ها جای خنده آتو ندی، یا نکنی به اونی که بده با تو بدی. مثل من باشه کمی که هیچ وقت دورو برام سر صدا و جنگ نی، نه شاید یه کمی خنده دار و عجیبم که وقتی ندیدی نره همو خندیدم. میپرسی چرا؟ چون تره رو من دیدم که لحظه ها چه غمگینم.